Nasema je, yafaa kwa daktari ambaye yupo katika kitengo cha wagonjwa au watoto ambao wamezaliwa kabla ya miezi kukamilika kukusanya swala akiwa ahufia madhara kwa wagonjwa? Na hawa waangalizi wa wagonjwa hawa wamepewa hukumu pia. Kwa mfano, watu wako katika chumba cha upasuaji operation, swala ya Ijumaa imefika, je, wataacha kuswali? Yani wataacha kufanya kazi ile operation waende wakaswali alafu warudi? Aljawabu ni kwamba hapana, maslahi ya mgonjwa yanatangulizwa, kwa wao watapewa udhuru kwa hilo. Na mfano wake ni kama wewe waswali swala ya jamaa hapa, wamuona mtoto atoka msikitini mathalan avuka barabara, wajua yule atagongwa na gari, basi ni wajibu wako kuacha kwenda kumwokoa yule. Kipofu yule enda pale pana kisima atatumbukia, acha kamuokoe. Umefunga wewe, mtu amegariki pale kisimani au anakufa maji mathalan mahali, basi wewe huwezi kumuokoa yule ila wewe ufungue, kula ugali kamuokoe yule. Sawa? Hiyo ndio fikri katika dini. Kwa hiyo watu hawatawaacha wagonjwa ambao hali zao zinahitaji uangalizi, hawatawaacha wagonjwa. Na pia vile vile hawataacha kuswali, kama ikibidi kufanya jamu watafanya jamu ili kuchunga maslahi, lakini na wao hawataacha kuswali kabisa. Je, uko kwenye chumba cha mtihani? Mwana ile muulize kwa chumba cha mtihani, umeanza saa tano mtihani washa jioni huko, swala ya kupita wapata dhambi, hakuna udhuru wa kuacha kuswali. Sawa? Ili nimeliuliza mimi, sijaulizwa. Masala ya kupangusa kwa mtu mwenye jeraha katika mkono mathalan au katika sehemu ya udhu, tumesema asili mtu anatakiwa aoshe kwenye kiungo cha kuoshwa, kama ni mkono atauosha, lakini ikiwa jeraha lilikuwa pale likioshwa kwa maji ni uzito kwake, kwa sababu maumivu pengine yanaweza kuzidi au jeraha litachelewa kupona na mfano wa haya, kidonda kitazidi, basi anaambiwa apanguse pale juu kidogo tu, apanguse pale kwenye jeraha palipomshinda. Sehemu nyingine iliyobaki ambayo inawezekana kuoshwa itaoshwa, kama haiwezekana pia vile vile itapanguswa. Wallahu a'lam. Asema, ni ipi hukumu ya kurudisha mikono ikifuani wakati wa kutoka kwenye rukuu? Yaani katika masaili ambayo yametokea khilafu baina wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa, lakini ilikuwa lugha fupi ni kujuzu katika haya, lugha fupi ni kujuzu kuachia au kuirudisha mikono kwenye kifua baada ya rukuu, na wala hakuna kutiana kucha katika mambo kama haya. Sasa katika swala ya dhuhuri na alasiri, tumefundishwa kwamba imamu atasoma Qur'ani kimya kimya pamoja na maamuma, lakini jana tuliswali na imamu akawa anatoa sauti katika aya za mwisho katika sura alizokuwa anazisoma, hili swala la hukumu yake ikoje? Swala hili hukumu yake ni jawazi? Ahyana Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala aliulizwa swali kama hili, akasema hili limekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio vibaya kwa imamu kufanya hivyo. Ahyana, fi ba'd al-ahyan, katika baadhi ya nyakati, lakini pia chunge kuto kufanya tashwishi wenye kuswali nyuma yake, tadhihirisha baadhi aya kidogo tu, na sio lazima iwe mwisho. Wallahu a'lam. Kisha Ibn Baz ameulizwa swali hilo akalijibu hivyo. Asema shekhe, je, ikiwa mwenye kuswali amefanya harakati za kisheria, yani harakati alizoruhusiwa na sheria, kama kuua nyoka, nyoka ametokea au nge mathalan, pana harakati pale, chukua gongo umempiga, je atakamilisha kilichobaki au ataanza, au ataanza upya? Jawabu ni kwamba ataendelea, bana ala salati, atajengea juu ya swala yake pale kilichobakia, ataendelea tamaliza. Je, kama aliongea maneno nje ya swala kwa kuonyoka, je katika kumuonyoka hiyo itakuwa ni swala yake? Haitafaa kuongeza maneno mengine, tatekelezwa lile ambalo halina budi kufanyika. Sasa huyo kwani hiyo huyo ya uonyoka, hiyo huyo kwani ya uonyoka? Wallahu a'lam. Falyu'adhdhil mu'adhdhib. Swali, je, kuna dhikri yoyote katika kwenye sijida ya kusahau? Watu wengine wameweka adhkari pale, subhanalladhi la yanamu wala yansa. Yeye thibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna dhikri maalum iliyowekwa kwa ajili ya sijida sahwi. Tunasema tu subhana rabbiyal a'la, wallahu a'lam. Kama kuna ziada, Sheikh Abdullah atakuja kueleza biidhnillah. Anasema Sheikh, umezungumzia juu ya kinyesi cha wanyama wasioliwa. Je, na vipi kuhusu kinyesi cha wadudu, mfano mjusi, popo, panya? Yani hukumu yake ni najisi au la? Jawabu ni kwamba vitu vyote hivi ni najisi. Mjusi, kwanza mjusi atakiwa uwawe, alwazakh, mjusi kafiri wanamuita. Ukimuua yule ukimpiga pigo moja pata thawabu 100. Na kwa sababu pia ni mnyama ana sumu. Kadhalika popo kinyesi chake, panya ni najisi. Ni najisi. Wallahu a'lam. Maswali ni mengi kwa kweli. Anasema katika swala ya sunna itafaa kuleta adhkari zote zilizokuja katika sujud. Hapa sijaelewa, anakusudia kwamba zile adhkari zilizokuja katika sajda kuzileta katika sajda ya swala ya sunna, lakini zote anakusudia hivyo, sio? Ninachofahamu ni kwamba mtu anaruhusiwa kutanawa katika adhkari, katika sijida hii ataleta hii na mara ataleta ile, kadhalika katika swala, labda katika swala hii ameleta dua istiftahi hii, alafu kwenye swala nyingine ataleta dua istiftahi nyingine, ama kuzikusanya zote kwa pamoja. Hili halija, hata katika dua ulistiftahi ile halija thibiti, soma moja katika hizo, lakini ni haki kwa kwe kutanawa. Baadhi yao wanasema mfano kama hii, wajahtu wajhiya lilladhi, wasema hii ni kwa ajili ya swala ya usiku, na hii ni kwa ajili ya swala za mchana, na hii ili halina dalili. Lakini kutanawa ni kufanya tofauti tofauti, hilo ndio limekuja. Ama kuzikusanya adhiya zote kwa pamoja, mfano adhiya zile adhkari za istiftah kwa pamoja katika swala moja, ili halijakuja katika sunna. Ama katika adhkari za rukuu na sujudi, mathalan mtu akaleta subuhu quddus rabbul malaikati warruh, au subhana rabbiyal a'la katika sujudi, au akakithirisha dua, na ufahamu kwamba katika sujudi kileta zile subhana rabbiyal a'la ni jaiz kuleta na dua nyingine, bali inatakiwa hivyo kukithirisha kuomba dua. Lakini kuna mtu aliuliza pia jana hapa swali hili, sijaliona hapa, kwamba je, yafaa kuleta dua kwa Kiswahili, yani kwa lugha yako na uko ndani ya swala, unataka kuomba wewe na umetingwa kweli kweli, kiki Arabu hujui, sasa nitasemaje hapa? Mimi nataka kitu fulani, nataka kujua kwa Kiarabu chaitwaje ili niombe. Je, yafaa kuomba Kiswahili? Na pengine wakati wa kujifunza hilo hakuna. Asli katika swala ni watu kuleta kwa Kiarabu, na adhiya pia vizuri zikasomwa adhiya zile ambazo ni maathura zilizopokewa katika Qur'ani na Sunna, na zile ambazo zimethibiti zilizothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na salaf. Na kama mtu hawezi mathalan na jambo limemtanza katika mambo yake ya kilimwengu au mambo ya akhira, baadhi ya wanachuoni Sheikh Ibn Uthaymeen ile amelitaja kwamba inajuzu ukaomba kwa lugha yako. Msikilize sema Kiswahili tu, hata kama wewe ni Mmanyema, Mnyakyusa, Mnyakyusa sijui, basi omba Kinyakyusa. Si ndio hivyo Sheikh Abdallah? Na na Sheikh Fauzani pia amefutu namna hiyo. Haya mingine yahifadhiwe. Tumejitahidi, tumejibu maswali mengi leo mashaallah. Embu ya hifadhi, tutakuja kuangalia mara nyingine inshaallah. Kesho pia tutakuwa na darasa. Kwa hiyo haya ndiyo ambayo yametuwepesishia, yamekuwa wepesi kwetu kuyasomesha kwenye katika mambo ya swala. Mtakiwa muyapatilize sana tena, kwa sababu swala ndiyo imadu din. Swala itakapoharibika mambo yako mengi yanaharibika. Siku ya kiyama katika amali ya kwanza itakuulizwa ni swala. Swala yako ikikaa sawa, basi mambo yote yatakaa sawa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Swala ikiharibika, umeharibikiwa na kila kitu, kila kitu kimeharibika, hakuna kitakachokusaidia. Ikiwa wewe ni muwahid na swala yako iko sawa kabisa, basi biidhnillah utakuwa min alfaizin. Ama katika masala ya hukuki za watu, kitu cha kwanza kitakachoulizwa siku ya kiyama ni addima, damu za watu. Kwa hiyo swala ni jambo muhimu sana, na si swala la kulipuuza. Hebu angalia tulivyosoma katika kipindi cha siku hizi kadhaa tu, 4-5 masala yalivyokuwa mengi. Tena huu ndio mukhtasar, huu ndio mukhtasar. Haya, je, tusome mambo yamekunjuliwa itakuwaje? Utaona kwamba swala ina mambo mengi ambayo yanahitaji watu kujifunza. Sasa mimi sidhani au sitarajii kwamba baada ya kutoa chachu hizi na mwongozo kama huu, kuna mtu tena atazembea baada ya hapa asitilie umuhimu swala ya kujifunza. Yaani kama vile amekuja picnic tu, kuja kuangalia pongo ikoje bwana. Basi kasikia sikia basi imeisha, alafu ataangalia mambo yake mengine. La, sitarajii kwenu hilo. Natarajia kwamba mtaendelea kujifunza zaidi. Tutafuta kila sehemu ambapo wajua kwamba hapa naweza kujifunza dini yangu na swala yangu, ukaongeze maarifa. Ni jambo ambalo natarajia kwenu, na natarajia litakuwa hivyo, na Allah atawafikisha. Lakini pia baada ya kuwa wewe umejifunza vizuri kabisa, umejua, basi jua pia kuna watu nyuma yako hawajui na hawakuja hapa, na pengine kwenye madarasa pia hawendi. Sasa ujue kwamba na wewe una jukumu la kuwahimiza wao wajifunze swala. Kama umefahamu kitu unaweza kuwafikishia, lakini ukishaona kwamba uwezo wako wewe ni mdogo, hebu wafahamishe mahali pa wao kujifunza. Ni wajibu juu yako, pengine baba, mama, kaka, dada, ndugu, mke na ndugu na jamaa wengine, marafiki. Umezungukwa na watu ambao swala kwa wao ni mtihani. Pengine apenda kuswali, anaenda sana msikitini, lakini hajui namna ya kuswali, au haswali kabisa kabisa, aona kwamba asiye swali na aliyeswali sawa tu. Ukaamua hili, mimi siku yoyote ikifika nitaamua, nitafanya maamuzi fulani. Kuna watu namna hiyo. Kwa hiyo mna wajibu wa kuwafikishia kwamba kuacha kuswali ni ukafiri. Usimkufurishe kwamba wewe kafir, la, mbainishie kwamba hii ni kufuru na ni jambo baya, mlinganie katika hilo. Lakini pia muhamasishe katika swala la kuhudhuria kwenye darasa za kielimu na yeye kujifunza. Kwa hiyo biidhnillah, mkilifanyia kazi hili, bila shaka athari itakuwa kubwa kwa watu. Na hata siku nyingine watu wakiitwa kwenye semina kama hizi, hakutakuwa na uzito, pengine mwitikio ukawa mkubwa zaidi, kwa ile manufaa ambayo nyinyi mmeyaona na mmeyashuhudia. Kwa hiyo fanyeni taridhibu kwa watu, fanyeni da'wa kwa watu, walakumul ajr, kwa sababu addallu ala alkhairi kafa'ili, mwenye kujulisha juu ya khairi fulani basi ni sawa na mwenye kuifanya. Unapomlingania mtu khairi ukamfunza akaijua khairi ile akaifanya, basi na wewe upata ujira wake. Falahu ajruhu au ajruha wa ajru man amila biha, utapata yeye ujira wake na ujira wa yule ambaye amelifanya jambo lile. Wewe ukiswali sawa sawa, tumekufundisha swala, thawabu zitakuja kwetu. Na wewe ukiifundisha yule uliyemfundisha, thawabu zake zitakuja kwako pia vile vile sawa sawa, haitapungua kitu, naye atapata zake na wewe zako, lazima upate, lakini pia sikosi hivyo hivyo. Kwa mambo yanakwenda vile unavyofundisha, na wewe thawabu zazidi kutawanyika tu. Sasa tusiwe mabakhili katika hili. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahir rahmanir rahim. Kuna masala mawili katika maswali ambayo jana yaliulizwa. Suala la kwanza likuwa la mzee aliuliza kuhusu, kwa mfano mtu ameswali nyuma ya imam na imam akawa amesahau kwa mfano rak'a moja, na yeye ni masbuki na amekuja akapata baadhi ya ile swala. Kwa imamu alipotoa salamu yeye akasimama, imamu akajulishwa kuwa amekosa rak'a moja na yeye tayari ashasimama, je, atafanya nini? Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Sharh al-Mumti'a aeleza kuwa yule maamuma mwanzo ametoka katika swala kwa njia ya kisheria, maana imamu ametoa salamu yeye akasimama. Kwa hivyo kisheria yeye yuko sawa kuwa atakikana baada ya salamu asimame zile zilizobakia katika rakaa zake akamilishe. Kwa hivyo ana khiari baina ya kuendelea na swala yake amalize akiwa peke yake, au amsubiri imam akisimama, akiwa iwe iswali ile rakaa iliyobakia atamfuata katika hilo, yani bimaana atarejea katika nini, katika jamaa. Kwa hivyo chochote atakachokifanya katika haya mawili ana khiari. Suala la pili, nafikiri kuna mtu aliuliza kuhusu mtu ambaye hawezi kutumia maji pia na mchanga, bimaana hawezi kutawadha wala kutayamum. Je, hukumu yake mtu kama huyu nini? Bimaana akitumia maji yatamdhuru na hawezi kutayamum. Nafikiri katika yale yalizungumziwa Sheikh hapa kuhusu mgonjwa, jawabu liko pale ndani, lakini wacha tulieleze tu kuwa yajuzu kwa mtu kuswali ikiwa tahara zote mbili amezikosa, na haswa ikiwa katika udhuru kama huu, hawezi kutawadha na pia hawezi kutayamum, pengine labda atadhurika. Huyu ni faqid at-taharatayn, zote mbili amezikosa. Katika hali kama hii itajuzu kwake yeye kuswali, na dalili ambayo umetaja wanaovyoni ni ile hadithi kwa Aisha radhiallahu anha, alisahau ule mkufu wa dada yake akaenda kufuata, ikawa ni sababu ya jeshi ikabidi jeshi libaki kwa sababu yeye atafute kila alichokipoteza, na kulikuwa hakuna maji. Kwa hivyo kiasi cha yeye kutafuta mpaka akapata, akirudi ikawa wakati wa swala umeingia na hakuna maji, na aya ya tayammum ilikuwa haijashuka, ikabidi waswali katika hali yao ile ile. Fikiri kisa maarufa, Abubakar Siddiq baba yake akamlaumu sana kwa kile kitendo alichokifanya, kuwatizama sasa jeshi limebaki hapa na wakati wa swala umefika na hakuna maji na yote ni wewe. Mara ikashuka aya ya tayammum baada ya wao kuwa tayari washafanya nini, washaswali, na Mtume salama hakuwaamrisha masahaba kufanya nini, kurudia ile swala. Kwa ile swala wakaiswali bila ya udhu, sababu walikuwa hawana maji. Kwa hiyo ulama wakachukua kuwa hii ni dalili, ni dalili ya kujuzu swala yule aliyekosa tahara ya maji na tahara ya mchanga. Nafikiri haya ndio maswali mawili yalikuwa deni.